Σας παρακαλώ λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό που φέρνει στη ζωή μας η Ένωση Κεντρών είναι την Επανάσταση. Είναι την Επανάσταση. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Είναι την Επανάσταση. Όχι πια με όπλα, αλλά με το μυαλό. Την Επανάσταση. Όχι πια με όπλα, αλλά με το μυαλό. Αν είναι Επανάσταση μυαλού, θα γίνει τότε σίγουρα. Και αν είναι υπό τον Βασίλειο Λεβέντη, ηγέτη της Επανάστασης, θα γίνει οπωσδήποτε. Τα είπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε προχτές στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο εκεί των κομμάτων που ανεβαίνουν πάνω και ανακοινώνουν τα δικά τους, ο καθένας. Πολύ ωραία όλα αυτά και πολύ όμορφα. Η Επανάσταση όμως κάποια στιγμή θα διακοπεί και θα συνεχίσει αμέσως μετά λόγω ανωτέρας βίας. Ποια είναι η ανώτερη η βία? Όχι για την Επανάσταση, για τη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου. Γιατί εκεί που μιλούσε προχθές ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια στιγμή, ενώ ανέλυε τα προγράμματα και τα οράματά του, ζητάει από τον διπλανό που ήταν εκεί συνεργάτης, ψιθυριστά, δεν ξέρω αν θα το ακούσετε, δυναμώστε το λίγο. Ήθελε να πάει τουαλέτα, να διακόψει τη συνέντευξη τύπου και να πάει τουαλέτα, το είπε ο άνθρωπος καθαρά. Έγινε μια μίνι διαπραγμάτευση εκεί με τον διπλανό και τελικά. Πήγε τουαλέτα, διάκοψαν όλοι οι δημοσιογράφοι, μείνανε, περίμεναν και αμέσως μετά συνεχίστηκαν όλα κανονικά. Σε ονοματολογία δεν μπορώ να πω τώρα, έχει όμως άτομα η Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν αναζητώ άτομα που κάνουν κραδασμό, άτομα δηλαδή πασίγνωστα που έχουν διατελέσει υπουργοί. Πρέπει να πάω λίγο τουαλέτα. Μπορώ. Μετά το... ναι. Μπορώ τώρα. Όχι τώρα, μετά. Πρέπει να πάω, δεν μπορώ. Θα μου επιτρέψετε ένα διάλειμμα. Για ανωτέρα βία. Θα μου επιτρέψει ένα διάλειμμα για ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία. Δεν ήθελε εκεί ο Γεωργιάδης, νομίζω ήταν αυτός, ο βουλευτής, να τον αφήσει να πάει εκείνη την ώρα, αλλά επέμεινε ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε συνέντευξη τύπου να ζητάει ο ηγέτης να διακοπεί εκεί το σύστημα για να πάει για το άλλο σύστημα. Συνέβη όμως και αυτό. Πήγε, περίμεναν αρκετή ώρα οι δημοσιογράφοι, την έκαναν και ήρθε μετά και ανέλυσε τις ιδέες, ανέλυσε τα οράματα της Ενώσεως Κεντρών. Θα τα ακούσουμε εδώ τα περισσότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Αφορούν τη ζωή μας όλων και κάποια στιγμή, αφού είχε γίνει ό,τι γίνει στην τουαλέτα, έπρεπε να πέσουν και τα κατάλληλα δάκρυα. Λοιπόν, εμείς είμαστε στον χώρο του κέντρου. Μπράβο! Εμάς μας εμπιστεύονται και οι αγορές και οι άνθρωποι και οι ξένοι. Μπράβο! Να το ξέρετε αυτό. Μας εμπιστεύονται και θα παλέψουμε. Αν το κόμμα της Ένωσης Κεντρών το πάμε στο 10, την επόμενη φορά από εκείνη που θα πάρουμε 10, θα είναι μεγάλο κόμμα η Ένωση Κεντρών και θα μιλάμε με άλλους όρους. Και θα καταλάβετε ότι η επιτυχία που έγινε στις 20 του Σεπτέμβρη του 2015 ήταν η έμπνευση της Μακεδονίας. Ήταν η έμπνευση της Μακεδονίας. Ας τα κλάματα, κύριε, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Αυτή η έμπνευση ήταν και σαν φλόγα θα κάψει όλη τη χώρα. Η Μακεδονία θα δώσει τη δύναμή της πάλι να καεί όλα τα λαμόγια και όλα τα καθάρματα της πολιτικής σε όλη τη χώρα να καούν. Να καεί και όλη η χώρα. Αυτή η έμπνευση της Μακεδονίας, όπως είπε, και κύλησαν τα δάκρυα. Γενικώς ευσυγκίνητος, έχουμε θέματα πολλά με το συγκεκριμένο ηγέτη. Τον απολαμβάνεις και είναι και μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος να κάνει τέτοια. Να διακόπτει για να πάει τουαλέτα, μετά να κλαίει για τη Μακεδονία, να λέει θα καεί η χώρα, μετά το διορθώνει, θα καούν τα λαμόγια της χώρας. Η Έφη Αξιόγλου, περνάμε, αλλάζουμε στρατόπεδο. Από τον έναν πάμε σε εντελώς άλλο κλίμα και εικόνα κυρίως. Η Έφη Αξιόγλου έδωσε και αυτή χτες μια συνέντευξη και είπε φοβερές αλήθειες. Ο στόχος για μας ήταν προφανής και δεν είναι άλλος από τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο στόχος για μας ήταν προφανής και δεν είναι άλλος από τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. με οδυνηρές συνέπειες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Με άλλα λόγια, 1.200.000 επικουρικοί συνταξιούχοι θα βρεθούν στον αέρα, καθώς δεν θα υπάρχουν εισφορές για να καταβληθούν οι σημερινές επικουρικές συντάξεις. Μια χαρά είναι όλο αυτό σαν όραμα, νομίζω, και καλά κάνουν και το λένε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Το έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια και οι προηγούμενοι το είχαν ξεκινήσει με φοβερή επιτυχία για αυτούς που δεν πεθαίνανε κιόλας. Είπαμε άνω των 70. Οπότε μια χαρά ξεδίπλωσε τη στρατηγική η ΕΦΗ, η αρμόδια υπουργός, για να ξέρουν και οι συνταξιούχοι τι ακριβώς θα γίνει. Και αυτό είναι και η μοναδική λύση του συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προβλήματος του τόπου και των άλλων τόπων. Κάνουν ό,τι μπορούν οι κυβερνήσεις, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Αν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από αυτό το σύστημα, έρχεται ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έδωσε για άλλη μια φορά προχτές εξετάσεις. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών, το κόμμα μας, ήταν πάντα υπέρ των Αμερικάνων. Δηλαδή εγώ βγήκα από μια οικογένεια που ποτέ δεν ήμουν με Ρώσους, με κομμουνιστές, να το πω έτσι. Ήμασταν κεντρώα οικογένεια. Και βγήκε το διαμάντι από την κεντρώα οικογένεια, βγήκε ο ηγέτης από τη Μακεδονία, που πάντα μπροστά η Μακεδονία κάνει τις σωστές επιλογές και του έδωσε αυτή τη δύναμη και τον απολαμβάνουμε τώρα όλοι μαζί και πάντα είναι υπέρ των Αμερικάνων. Μην δημιουργηθεί καμιά ψευδαίσθηση ότι δεν είναι υπέρ των Αμερικάνων και είναι κάποιου άλλου. Το διευκρίνησε μια χαρά ο άνθρωπος. Ζητάει να αγοράσουν και τα F-35 με φοβερή μανία κάθε 5 λεπτά. Οπότε έχουμε καταλάβει όλοι που ακριβώς και με ποιους είναι. Η Εύη Καρακώστα είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, η οποία Εύη Καρακώστα ως ένα αντικειμενικό άτομο συγχαίρει την κυβέρνησή της. Ότι είναι θετικό το κλίμα, είναι θετικό. Γιατί στα δύσκολα που αναλάβαμε καταφέραμε να τα λύσουμε. Μπράβο! Δηλαδή, ναι μεν υπογράψαμε μια δύσκολη συμφωνία τον Αύγουστο του 2015, με στόχο όμως να βγούμε στα πλαίσια μιας τριετίας, και το καταφέραμε. Και το καταφέραμε. Μπράβο τους. Κάποιος έπρεπε να πει ότι το κατάφεραν. Κανείς δεν το λέει ότι το κατάφεραν. Και η ίδια εδώ λέει ότι τα βάλαν με τα δύσκολα και τα κατάφεραν και νιώθει πάρα πολύ όμορφα. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να λένε ότι τα έχουν καταφέρει και να αισθανόμαστε την ανάγκη όλοι εμείς να είμαστε υπόχρεοι σε αυτούς και να δώσουμε τα συγχαρητήρια. Κάτι τελευταίο από τον. Όχι, μπορεί να έχουμε κι άλλα στην πορεία, αλλά κάτι τελευταίο σημαντικό από τον Βασίλη Λεβέντη είναι αυτό που είπε για τις συντάξεις και το συσχετισμό που έκανε με τους πολύ αγαπητούς σε όλους τους Έλληνες δανειστές. Επομένως, όλοι θέλουμε να μην μειωθούν οι συντάξεις. Τι θέλει περισσότερο κουτσούμπας από μένα? Αλλά πρέπει να δούμε αν μπορούμε. Δεν θέλουμε μονομερή ενέργεια. Δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε ότι αγνοούμε τους δανειστές. Πάνω απ' όλα οι δανειστές. Καλή συνταξιούχη, οκ, okay, να μην κοπεί η σύνταξη, αλλά δεν πρέπει να δείξουμε ότι αγνοούμε τους δανειστές. Και επειδή οι δανειστές έχουν μια μανία με τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους και τους άνεργους και τους επαγγελματίες, γενικώς έχουν μια μανία, πρέπει να κάνουμε αυτό που πρώτα οι δανειστές θέλουν. Αν συμπίπτει με το καλό των συνταξιούχων, οκ, okay, θα πανηγυρίσουμε για τους συνταξιούχους. Αν δεν συμπίπτει, προηγούνται οι δανειστές και κρίμα στους συνταξιούχους. Αυτές είναι οι εφεδρείες του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, στην ελληνική δημοκρατία το 2018. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, πολιτικό σύστημα και αυτό το λες στο ευρύτερο. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο mail δηλαδή, studio@papakirialfm.gr. Αν θέλετε να τα πείτε με τον άλλον μέσα, 211-200-8200. Σήμερα το βράδυ εμφανίζεται στο φεστιβάλ ΚΝΕ Θεσσαλονίκη. Αύριο το βράδυ εμφανίζεται στο φεστιβάλ ΚΝΕ Πάτρας. Το άλλο Σάββατο εμφανίζεται στο φεστιβάλ ΚΝΕ Αθήνας, στο πάρκο Τρίτς. Θα τα πούμε την άλλη βδομάδα. Κάνει τουρνέ, έχει περιοδία. Οπότε έχει με τη στολή του Ζωλιά, όχι ως Αποστόλης. Εδώ τον βρίσκεται ως Αποστόλη. Έχουμε και στο YouTube το Ελληνοφρένια Official. Μπαίνετε εκεί, πατάτε subscribe, γράφεστε και αμέσως μετά από κάτω μπορείτε να βγάλετε τα εσωψυχά σας. Γίνεται και διάλογος, παρακολουθούμε ό,τι μπορούμε. Και στο Facebook μας βρίσκεται και στο Twitter. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Την Τρίτη, 18 Σεπτέμβρη, κλείνουν 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είχαμε χθες τις δύο δικηγόρους της οικογένειας, μίλησαμε για τη δίκη. Νομίζω μια πολύ έτσι σημαντική και μεστή ουσιαστική κουβέντα για ένα θέμα που ενώ όλοι το έχουμε στο νου μας, δεν το πολύ συζητάμε. Μάθαμε πολλές λεπτομέρειες και μας βοηθάει όλο αυτό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον. Την Τρίτη κλείνουν τα 5 χρόνια. Υπάρχει μια συναυλία αύριο Σάββατο στα Λιπάσματα. Υπάρχει καθιερωμένη πορεία την Τρίτη το απόγευμα. Εμείς τη Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε συνέντευξη. Μας δέχτηκε στο σπίτι της οικογένειας Φίσα η μητέρα του Παύλου, η Μάγδα Φίσα. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία έτσι και αλλιώς να βρίσκεσαι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σε ένα σαλόνι που παντού είναι φωτογραφίες του Παύλου Φίσα, μικρές, μεγάλες, από παιδί μέχρι τη στιγμή που του κόψαν το νήμα της ζωής, ο φασίστας ο Ρουπακιάς. Μια μικρή γεύση του τι ακριβώς θα ακούσουμε τη Δευτέρα, θα πάρουμε τώρα. Θα είναι δικαίωση αυτή η όποια απόφαση? Για μας όχι. Έχει γίνει μια δολοφονία. Η λέξη δίκαιο που μπορεί να χωρέσει. Τι θα σε δικαιώνει, τι θα σε κάνει? Τι να παίρνω τον Παύλο πίσω, τίποτα άλλο. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις? Κομμάτια πιστεύω. Αυτό. Δηλαδή αυτό έχω μέσα μου. Ότι μόνο σε κομμάτια. Βλέπεις στα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως. Θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που ήταν, είναι κατηγορούμενοι, είναι ήρωες. Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα? Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάτερ μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις? Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο, αφού τον παίρνουν με το περιπολικό, τους είπε ότι, εντάξει, δικό σας είμαι. Λέει, τι αστυνομικός είσαι? Όχι, λέει, Χρυσαυγίτης. Πώς νιώθετε που ο γιος σας έχει γίνει σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα? Το να γίνει σύμβολο. Εν καιρό ειρήνη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που λες ότι τελικά τι έφταξε, ρε παιδιά. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Η Μάγδα Φίσα, όλη η εκπομπή της Δευτέρας θα είναι αφιερωμένη σε αυτήν, στα 5 χρόνια. Μιλήσαμε για τη δίκη, μιλήσαμε για την ανθρώπινη διάσταση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Περισσότερα, Δευτέρα 1 η ώρα το μεσημέρι. Σαν σήμερα, σαν χθες, σαν σήμερα, αύριο και μεθαύριο το 1943, από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου το 1943, οι Γερμανοί μεγαλουργούσαν κάτω στην Κρήτη, στα χωριά εκεί, στο Βιάνο και στα υπόλοιπα. 461 νεκροί. Μέσα σε 3 μέρες κατέστρεψαν τα χωριά για τους γνωστούς λόγους που οι Ναζί είτε το έχουν το σήμα στη σημαία τους είτε το έχουν στα μπράτσα τους, ξέρουν έτσι να λύνουν τις διαφορές τους και ξέρουν έτσι να υπάρχουν και ξέρουν έτσι να λειτουργούν. Μόνο με μίσος και μόνο με θάνατο, είτε πρόκειται για αρκετές δεκαετίες πριν, είτε πρόκειται για το σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απογονοί τους σήμερα. Τα όσα έγιναν στο Βιάνο, τα όσα έγιναν στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, στο κομμένο της Σάρτας. Τα βάλαμε πάνω στη φωνή του Παύλου Φίσα σε ένα δικό του τραγούδι από το παραθυρόμενο τίτλος και θα ακούμε τώρα. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Από το Σόι σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερούς και κουνιάδες. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Το αίμα που πέτησε τη γη των Καλαβίτων στο Παλαιπίδας δεν ικανοποίησε. Κοιτάζω πάλι απ' το παράθυρο μου και αντικρίσω. Αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Από στα νερά μου που τα πούλησα, μικρός πολύ φθηνά. Χάσαμε τα ξαδέρφια μου και δυο πρώτους μου μπαρμπάδες. Εγώ χάσα τον άντρα μου, τον αδερφό μου, τις κουνιάδες μου και τον πεθερό μου. 17 άτομα μου σκοτώθηκανε από πατέρα, θείους και ξαδέρφια. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδους. Θείους, αδέρφια. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει, γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι κατά την κουβέρτα να κρυφθώ πάλι. Ταράζομαι, ναι, και θέλω να πω. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σκοτώνανε γυναίκες, σκοτώνανε παιδιά μέχρι κάτω στο Μύρτο. Γλώσσα, μουρνιές, μύθους, ρίζα. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσε γυναίκες σκοτώσανε. Και κρατάω σφιχτά, δεμένη και θυμωμένη, την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κοσμό μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου και μ' ανοιχτά τα χέρια, ούτα από το παράθυρο μου. Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν επάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. το παράθυρο μου. Κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να το δώσω πληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον ήρω μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Μα το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζα από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια προσευχή που κάνω απόψε προς τον Θεό μου. Κάνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν αν είναι δυνατόν όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με εμπαρωμένες στις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένο. Κοιτάζω πάλι από το παράθυρο μου και αντικρίζω πίσω. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό, πρέπει να λύσω. Οι σκέψεις με δέρουν, δίνουν και παίρνουν στα σπίτια μου λες. Σε κάποια θάλασσα πάθους να πάω να γιάνω τι σου λες. Έτρεξα, με κυνηγήσανε, με γνωρίσανε, έπεσα στο ποτάμι. Βγήκα στο ανάγωμα, φεύγανε οι Γερμανοί. Ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα το, τα καλάμια πηγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι και θα πάρα στενά και βρήκα τον πατέρα με το μωρό που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Βάλε ένα πιο βάλε και δεύτερο ποτήρι. Κάτσε πιες του τι την έφτα να μην μου χαλάς χατήρι. Μερικές φορές θυμάμαι και θέλω να βουτήξω. Και σαν σπόρος να τρυπήσω τη γη. Την κρίζα πόλη να μορφύνω είναι γύρι μου λες. Η κάθε γαμημένη μέρα γνωρίζω και εκεί ελπίζω μέχρι τέλους ίσως. Όπως και να έχει εγώ είμαι εδώ και εσύ εκεί. Και ένα παράθυρο στη γη είναι η κάθε μας λαβή. Και βάλε κι άλλο ναι. Πότισε τα σοφικά μου για να φύσω στην κόλα. Όλα τα συναισθήματά μου κοίτα. Σκύβω στα πλήμα, πετάω στα μπάστα. Φλίχτρα παίρνω ανάστα. Σου ξαναγράφω για τα άστα. Αγάπη στέλνω. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήρθε η ομάδα Δίας. Ήταν μόνο 4 μηχανές, δεν είχαν προλάβει να έρθουν όλοι. Γιατί τους είχαν ειδοποιήσει από τη γειτονιά γιατί είδαν την κινητικότητα. Εμείς πήγαμε να περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Ναι, μας κυνηγήσανε. Εμείς κρυφτήκαμε σε μία πιλωτή γιατί μας κυνηγάγανε με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο. Μαχητής σαν άνθρωπος έκατσε και πολέμησε. Και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Σας παρακαλώ λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό που φέρνει στη ζωή μας η Ένωση Κεντρών είναι την Επανάσταση. Την Επανάσταση τη φέρνει, αλλά είπε όχι με όπλα, μην πανικοβάλλεστε γιατί ξέρω ότι πολλοί δεν τα θέλετε όλα αυτά. Όχι με όπλα, θα είναι με το μυαλό. Επανάσταση μυαλού με ηγέτη το Βασίλη Λεβέντη. Πιο πιθανό είναι να γίνει στην Ελλάδα μια επανάσταση με όπλα παρά επανάσταση μυαλού. Γενικώς μιλάω για το Λεβέντη, για τις διαθέσεις του λαού από κάτω από ό,τι βλέπω. Ρωτά τι ώρα θα βγει σήμερα ο Τσολιάς, τι ώρα θα βγει. Πηγαίνετε εκεί στο φεστιβάλ, αυτά δεν έχουν ώρες. Πας εκεί, χαζεύεις, τρως σουβλάκια, περιφέρεσαι, αγοράζεις κανένα βιβλίο, σκέφτεσαι ορισμένα πράγματα εκεί που βλέπεις και θα ανέβει και ο Τσολιάς. Θα τον βρείτε. Πού να ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμα, το αναλυτικό δεν είναι παράσταση. Ρεστοράν ή μαγαζιού ή σκηνής κεντρικής της Αθήνας. Τα φεστιβάλ είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δείτε και τίποτα άλλο, μην περιμένετε μόνο τον Τζολιά. Λοιπόν, έχουμε εμείς εδώ, βλέπω οι διάλογοι στο YouTube, από εκεί προέρχονται οι απορίες, τι ώρα βγαίνει ο Τζολιάς και τι γίνεται και βλέπω έχετε και άλλα θέματα όπως πάντα. Αλλά εμείς εδώ έχουμε και τον κανονικό λαό, μάλλον έχουμε το λαό με τη φωνή. Γεια σου, Σόμου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια φοβερή παπαριά που άκουσα χθες. Λοιπόν, συζητούσαμε μια κοπελίτσα 35 χρονών περί καπνίσματος. Και πως είναι μεγάλη μαλακιά το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη. Και τι μου λέει, ότι ξέρει πόσες κοπέλες που κάπνιζαν και τα μωρά τους είναι υγιέστατα. Και πως αν θα βγει γερό το παιδί, εξαρτάται από το Θεό. Και έχουμε 2018. Γιατί δεν εξαρτάται από το Θεό? Ναι, από το Θεό εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? 18 εξαρτάται από το Θεό. Αν καπνίζει, να βγει υγιέστατα. Τι αμφισβητείς ακριβώς δηλαδή, ότι δεν γίνονται θαύματα? Δεν μου πας στο διάολο, λέω εγώ. Πού θα εδώ πέρα τώρα όλοι? Άισιχτηρη. Ο Τσίπρας τάδες που δεν πιστεύει και τραβάει όλα τα κακά, τα είπε ο Αμβρόσιος. Εσύ, μήπως γι' αυτό είσαι καταραμένη? Μήπως γι' αυτό δεν σταυρώνεις γκόμενο? Πού το ξέρεις? Ε. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να σας ακούσουμε ιντερνετικά? Γιατί δεν μας ακούτε, ακούστε μας. Δεν σας ακούμε, εδώ κάνω προσπάθειες μέρες. Τι θέλετε να ακούσετε, την Ελληνοφρένεια? Όχι. Το υπόλοιπο δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Τι να σας πω. Για το Real FM. Ναι, για το Real δεν με νοιάζει. Άμα θέλετε Ελληνοφρένεια να βοηθήσω. Ας το λύσουν το θέμα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πού θα παίρνω για να. Στο Real FM. Γιατί αυτό το τηλέφωνο έχει πάνω το Real FM. Ναι, εδώ είναι, Real FM. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μάλλον. Α, δεν συνεννοούμαστε. Εγώ θέλω να ακούσω ιντερνετικά το Real FM. Καλή φάση. Ωραία. Όλο το πρόγραμμα. Όχι μόνο την Ελληνοφρένεια. Ναι. Την ακούω και αυτή. Μεταξύ των οποίων δηλαδή και αυτή. Α, τώρα μιλάμε. Αφού ακούτε Ελληνοφρένεια λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο ελληνοφρένια.net.gr και να ακούσετε ζωντανά Ελληνοφρένεια. Αλλιώς από το Live 24 ακούτε και τα άλλα. Από το Live 24 τι, ιντερνετικά? Ναι, ιντερνετικά. Αυτό το πράγμα στο YouTube, ρε φίλε, είναι απίστευτο. Ποιο ρε? Με τα σχόλια, παιδί μου. Σταματάμε τη δουλειά μας, θα κάτσουμε να διαβάσουμε και να γράψουμε. Α, όταν παίζει live εκπομπή εννοεί, στο chat. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνω τη ρεκλάμα μια και πήρε. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται ελληνοφρένια.net.gr, όπου ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές και αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένες. Το ίδιο και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Κάντε subscribe και εγγραφή με ένα κλικ, με ένα κλικ. Και έχει και ζωντανό chat, όπως λέει εδώ ο φίλος μας. Όχι δύο φορές το καμπανάκι για να χτυπάει. Πιο δυνατά, μία φορά. Και έχει μέσα διαμαντάκια. Ναι. Δηλαδή, χθες σκέψου, άλλος είπε τον Τσίπρα κομμουνιστή, να καταλάβεις. Ξέρω, ξέρω, τα διαβάζω. Να σου πω, πρέπει κανονικά τώρα με όλα αυτά να γίνει άλλη μία εκπομπή. Όχι άλλη μία, άλλη μία ώρα η εκπομπή. Δηλαδή, να γίνει δύο ώρες για να. Για να λέμε τα μηνύματα. Και μειώσουμε όλα τα μηνύματα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Μπρος. Μαρή. Εσύ ήρθες, μωρή Γιονάτη. Τι έγινε? Πού είσαι, σουλάρα? Μαλάκα, δεν σε πήρα αμέσως για να κάνω εντύπωση να πούμε. Τι, δεν ξέρεις. Να σου πω. Έλα. Έχω ετοιμάσει το γουρούνι τζετ. Τώρα του κουμπώνω και ερπίστριες. Για ποιο λόγο? Ερπίστριες, μαλάκα. Για το χειμώνα τις είχε πάνω να πούμε αυτό. Και... για σκέψου, είναι χακί και όλα στο γουρούνι. Μπας και κάνουμε κόλπο. Και πού θα πας με τις ερπίστριες και το γουρούνι, παιδί μου? Η κωμωδία της Χούντας θα είσαι. Να σου πω, έμαθα τη αρχή στην γειτονιά, ρε μου. Και αλήθεια. Ποια γειτονιά? Παρκοτρίτσι. Το άλλο Σάββατο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα την κυρία Μαυρούλη. Καλά, πολύ θα τη θέλαμε. Τέλος πάντων, μισό. Σας παρακαλώ λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό που φέρνει στη ζωή μας η Ένωση Κεντρών είναι την Επανάσταση. Επιτέλους, κάποιος έπρεπε να τη φέρει στη ζωή μας την Επανάσταση και ευτυχώς υπάρχει Ένωση Κεντρών για να φέρει την Επανάσταση. Μόλις τον βλέπεις και τον ηγέτη, λες εδώ θα συμβούν επαναστατικά πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο οποίος ηγέτης όμως θέλει, έχει και απαιτήσεις από το λαό, όχι μόνο να επαναστατήσει και κάτι άλλο σε πιο κοντινό προς τις εκλογές. Ακόμη μερικοί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρουν τι πέτυχε η Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2015. Πέτυχε σιγά σιγά να στείλει σπίτι τους τα τζάκια και να φέρει στην πολιτική νέους ανθρώπους. Απέτυχα, 2-3 με προδώσανε. Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, θα προσέξουμε πολύ περισσότερο τώρα, αλλά θα γίνουμε γροθιά και θα προσθεθούν κι άλλοι που θα έρθουν τώρα. Τώρα η νίκη είναι πολύ μεγάλη. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Δεν θέλω 4% και 5%. Θα εξηγούμεθα. Έτσι. Θέλω η Ένωση Κεντρών να γίνει κόμμα μεγάλο. Θέλω διπλάσιο ποσοστό τώρα. Το νου σας ρε μάλια. Μην και δεν το κάνετε διπλάσιο το ποσοστό, θα έχουμε θέματα. Μάθαμε τις ώρες εμφάνισης του Τσολιά σήμερα. Σήμερα βγαίνει 8 και 20 στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αμέσως μετά βγαίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας μετά τον Τσολιά. Και αύριο στην Πάτρα βγαίνει στις 10 το βράδυ. Λαός, μέρος Β. Ναι, να σου πω. Ναι, ναι, τι θες? Έγινε μαλακία χθες βασικά. Έγινε μεγάλο λάθος και παραλίγο να το πληρώσω. Δηλαδή, παραλίγο να με διαγράφουν το ΣΥΡΙΖΑ. Οχ, τι. Δεν ακολουθάμε τελικά την Αλέκα. Είχα και εγώ την εντύπωση ρε, εσύ, επειδή είχαμε ξεκινήσει από εκεί, ξέρεις, πήρα και εγώ δρόμο φόρα τώρα και λέω ακολουθάμε την Αλέκα. Εκτός γραμμής, ρε κερατά. Εκτός γραμμής. Τι να κάνω. Ρε, είμαι στους αντιφρονούντες τώρα. Με έχεις υποτιμήσει να πούμε. Μην είσαι τέτοιος. Τι αντιφρονούντες, έχει το ΣΥΡΙΖΑ αντιφρονούντες σε τι? Προφανώς και έχει, αγόρι μου. Εσωκομματική αριστερά, δεν το έχεις ξανακούσει? Ναι, ναι, έχω ακούσει πολλά χωρατά από αυτή την αριστερά. Αυτό το συγκεκριμένο δεν έτυχε, όχι. Έχουμε εσωκομματική αριστερά. Τι θέλεις τώρα, δηλαδή? Δηλαδή υπάρχει και εξωκομματική για να υπάρχει και εσωκομματική. Προφανώς, η εξωκομματική κυβερνάει. Εσύ είσαι στους 53. Στους 53, άσε μας κουκλίτσια μου να πούμε, στους 53. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Α, δεν ξέρω, είπα. Καμία σχέση. Λοιπόν, για να διορθώσουμε λοιπόν την αδικία, το παράδειγμά μας είναι η Άγγελα. Έλα. Και όχι η Θάτσερ. Να τα βάλουμε σωστά και πασοκικά. Mm. Το παράδειγμά μας είναι η Άγγελα. Η Θάτσερ ήταν γατάκι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα έχουμε Άγγελα. Είσαι φοιτητής, φοιτήτρια και δεν έχεις λεφτά για τα δίδακτρα. Εγώ, Μαρή, είμαι γέρος πια. Τι φοιτητής? Και δεν έχουμε δίδακτρα στην Ελλάδα. Βγες με ένα sugar daddy. Τεράστιες αυτοκινούμενος γιγαντοαφίσες διαφημίζουν την εκπόρνευση στη Σουηδία. Το είδαμε, ναι, δεν κατάλαβα. Στη Σουηδία που είναι λυμένα τα προβλήματα. Και η ακροδεξιά ανέβηκε πάρα πολύ εκεί. Γιατί ως γνωστόν η αισθητική είναι η ηθική. Όταν η αισθητική σου είναι η ακροδεξιά, μη μένεις νεός βλέποντας τον δρόμο ανήθικες αφίσες τέτοιου είδους. Ναι. Σωστό. Και βέβαια σωστό. Τι εννοεί σωστό? Παίρνουμε ένα μικρόφωνο και λέμε ότι μα κατέβει. Επειδή λέμε σωστά είμαστε εδώ. Ναι. Έλα. Έλα Λούνα Ρόζα, αστέρι μου. Έλα Λούνα Ρόζα, αστέρι μου. Ηρεμήσου στο χέρι μου. Ηρεμήσου στο χέρι μου. Αποστόλη εσύ. Εγώ. Κοίταξε να δει, σε έχω ξαναπάρει και πέρυσι. Ένα χρόνο έχει το Λαγκαρνανία να ακούσει, ας πούμε, το σταθμό. Μιλάμε για ξεφτύλα. Φίξω, α πούμε, μερικά μπενεδίκια, ρε παιδάκι μου. Πάρε τον αχελό. Μόνο ο αχελό προσπαθεί να βγάλει και σου βγάζει 10 λεπτά το πρόγραμμα πριν από τις 2. Τι 3. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει κανένα πρόγραμμα άλλο να πει. Τίποτα. Απολύτω. Έχει μια κουφή. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούς. Αυτό το πράγμα για 40 λεπτά δηλαδή. Δεν είναι άσχημο όμω να συνηθίσει σε κάτι. Δηλαδή, άμα το συνηθίσει, μπορεί να είναι ωραίο. Είναι επειδή έχει άρνηση, γι' αυτό. Αστείευομαι, ναι, τι σοβαρά το λέω. Στο μεταξύ, είμαι τόσο παλιό σου φίλο που ούτε το φαντάζεσαι. Πρώτα που ξεκινήσατε, ναι. Ήμουνα κάτω στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα εκεί για αρκετά χρόνια. Α, από Πάτρα με είχε παρμένο. Οι φοιτητές τότε, ας πούμε, ψάχναν να βρουν τι ήταν αυτή, ας πούμε, με την τότε ελληνοφρένεια. Θα το δούμε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν θέλω να λέω δεσμεύσεις γιατί γίνομαι Τσίπρας μετά. Λέω μαλακίες και δεν τα κάνω. Θα δω. Θα κάνω μετρό στο Αγρίνιο. Εντάξει. Κάνε μια προσπάθεια. Αμέ. Ναι, δεν είναι τίποτα το μετρό. Το 2020 και στο Αγρίνιο μετρό. Τσάμπα είναι. Το 2001, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης, εδώ με τη Μαρινέλα. Ο Στέλιος Καζατζίδης, η φωνή του οποίου έστελνε τα τραγούδια, τα έπαιρνε και τα έστελνε στα σύννεφα και μαζί με αυτά και εμάς. Γλυκό, θα μπει μαζί. Έτσι κάπως σας αποχαιρετούμε. Το τραγούδι αυτό είναι μουσική Μάνος Χατζηδάκης και στίχη Μάνος Χατζηδάκης. Μας πάει σιγά σιγά προς τις παραγγελιές, αφιερώσεις. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα θα τα πούμε. Γεια σας. Yeah. την αγάπη του που σαν με δει το χάνω. Λοιπόν, άκου μια παραγγελία. Για πες μια παραγγελία. Ναι, θέλω τη Φόφη να λέει για αυτοκριτική και αυτομαστίγωμα. Αχ, ναι, κάτσε με ρεθίσει όμως. Κάνε παραγγελία χωρίς ερεθισμό, δεν γίνεται. Μα με αυτομαστίγωμα πάει και ο ερεθισμός. Δεν είναι, πάει πακέτο. Α, πάει. Λοιπόν, μετά θέλω στιγμές του Βενιζέλου σε αυτοκριτική. Ξέρεις, εμείς τα κάναμε όλα σωστά κτλ. Που ισχύει και αυτό. Μπράβο. Και θέλω μετά Χάρι Κλίν την ώρα που τον εμαστιγώνει ο υπηρέτης που λέει ήρθε κιόλα Κάρολε που μαστιγώνει και τη γυναίκα του και τέτοια. Εσείς το τελειώσατε το παλιό είναι... σύστημα. Βεβαίως το έχετε τελειώσει από το κόμμα το παλιό σύστημα. Βεβαίως το έχουμε τελειώσει. Θα δούμε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει κάνει τόσο σκληρή αυτοκριτική. Καλησπέρα, αγάπη. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 μας έχει βγει ψυχή. Είναι έτοιμος ο κύριος. Απολύτως! Έτοιμος είμαι. Έτοιμη είμαι, Άλμπερτ. Τεράστια αυτοκριτική. Είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέος. Φτάσαμε πολλές φορές στο αυτομαστίγωμα. Φτάσαμε πολλές φορές στο αυτομαστίγωμα. Καλησπέρα, αγάπη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε πετύχει τόσο μεγάλη ανανέωση. Α! Απολύτως! Ήρθες κιόλας, Κάρολε. Απολύτως! Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Πάλε μου την Παρασκευή το Μητσοτάκι. Μιλάει για κλασικό δυτικό ωράριο. Η διαβίου απασχόληση στον ίδιο τομέα είναι κάτι που μάλλον πια ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα οι εργαζόμενοι μπορεί να αλλάξουν όχι μόνο δουλειά, αλλά και κλάδους πολλές φορές στον εργασιακό τους βίο. Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με 5, στην ίδια δουλειά, να παίρνει κανείς σύνταξη από την ίδια δουλειά, από αυτήν που, στην οποία ξεκίνησε, αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Και σε ένα περιβάλλον μιας τέτοιας τεχνολογικής επανάστασης, οι ίδιοι οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα θέλουν συχνά να οργανώνουν ευέλικτα το χρόνο εργασίας τους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Βεβαίως. Και γι' αυτό και η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η πρόωθηση νέων τύπων συμβάσεων απασχόλησης. Κούλα Μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Μπορεί να ειδωθεί και ως μια ευκαιρία αύξησης απασχόλησης. Να μου λέτε, κυρία Στυφιλόφε, πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός? Μαλακοφέδι. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Να σου κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Άκουσα κάτι συνεντεύξεις. Κατά λάθος, μη βρίσεις του Σφακιανάκη. Κατά λάθος, πώς γίνεται αυτό το λάθος, ας πούμε. Άκου και θα ήθελα να τον κάνεις μίξ. Θυμάσαι αυτόν που είχε πάρει παλιά επί Sky για την αϊπνία, για κάτι βιβλία που ήθελε. Ο άϊπνος, ναι. Που είχε πρόβλημα Σφακιανάκης, δεν κοιμάμαι. Λέει, κοιμάμαι μια ώρα τη μέρα σε περίεργες. Ότι δεν κοιμάται. Ότι δεν κοιμάται, έχει πρόβλημα στον ύπνο. Θα ήταν ωραίο μιξάκι. Καλά, λογικό βέβαια. Με αυτά που πιστεύει, αν κοιμόταν και ήσυχος, θα ήταν πρόβλημα. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Ναι, έχω πρόβλημα σοβαρό με τον ύπνο, σοβαρότατο. Α, ναι. Είχα πάρει χθες τηλέφωνο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για ένα βιβλίο για τον ύπνο, έχω πρόβλημα. Σοβαρότατο. Γιατί? Σήμερα κοιμήθηκα 7 ώρα τα ξημερώματα. Και είχε βγει ένας μαλάκας εκεί πέρα και μου έλεγε, θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Τι? Ναι. Διότι αυτή είναι η ζωή μου, το να τραγουδήσω δηλαδή, αλλά η ζωή μου συγχρόνως είναι να πάω να παίξω και ποδοπόλη. Να, δεν έχω παίξει ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και θέλω ένα βιβλίο για τον ύπνο και βγήκε ένας παλιό αρχίδι εκεί πέρα και με κορόιδευε, μου φαίνεται. Γυαλιά, γιατί φοράς τώρα και δεν έχεις βγάλει τόσο ώρα που κάνεις συνέντευξη? Με ενοχλούν τα φώτα. Είσαι μαλάκας. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Επειδή τελειώνει η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης και δεν το έχω ζητήσει, το μοναδικό, το εξαιρετικό μετρό της Θεσσαλονίκης. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο? Καρβουνό? Άμε να δούμε. Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Νομαρχία. Attention please. Φιλιόμενη σκάλα και ανελκυστήρε μπρος. Elevator. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Σε πιάνει το ραντάρ. Πάμε. Επόμενη στάση, Νεάπολη. Μπουγάτσα με σκαλή, του γρου μπροστά. Χρόνος ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Επόμενη στάση, Τούμπα. Next station, Τούμ. Κατεβαίνει φιλαράκι, στο καλό. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόδιτο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή, ψηρά τους περιμένω και τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Είσαι ο Αποστόλης. Ναι, είμαι ο Αποστόλης, γιατί ζω τραβάς. Όχι, θέλω τον Αποστόλη. Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Επειδή το λες λίγο άγρια, γι' αυτό. Είμαι άγρος, είμαι κακός, είμαι σκληρός. Είσαι τόσο πολύ σκληρός. Ναι, πολύ μπρουταλός είμαι. Τα κολομέρια που ακούω εγώ πού οφείλονται? Πολύ σφιχτά. Α, είναι σφιχτά. Είναι κακά κι αυτά, στην κακία. Να βάλεις αυτό τον καλό τον άνθρωπο, τον αρχιπρομόπουλο τον Βενιζέλο, που μίλαγε για τον Έμφυα και για τη ΔΕΗ. Που στάζει καλοσύνη, ναι. Και να βάλεις σε αυτόν από τη Μαγούλα που έλεγε είσαι μαλακάς και σε κάποια μέσα να χώνεις αυτόν ναι, από τον Πειραιά ότι αυτός είναι θυμιατό. Δηλαδή θυμιάζει στη Μέρκελ. Αυτό εννοώ. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο. Τον Έμφυα. Κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό. Τον Έμφυα. Κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό. Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα μιλήσει σοβαρά. Ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία. Καλά, μαλάκα είσαι! Που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Θα σε γάξω! Μία μεσοσταθμική επιβάρηση, ένα τετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 ευρώ. Που σημαίνει ότι εκεί που έχουμε χαμηλές τιμές ζώνης και χρήσεις οι οποίες είναι λαϊκές, μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει μόλις 0,5 ευρώ, 50 λεπτά. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε ευρώ, θα σου γεμίσω τον κόσμο λιπηδίες, το ξέρεις. Ενώ κάπου που έχουμε πολυτελή κατοικία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, για παράδειγμα, κάποιος θα πληρώσει 10 ευρώ. Άντε ρε ξέχι, μα γάμισου, μα γάμισου. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά, που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Μία αφιέρωση. Όταν θα μιλάει ο Ξανθόπουλος με τη Μάρτα Βούρτση που θα κλαίνει, γιατί κλαίει, αγάπη μου, και κλαίει κάτι 5 του Ιούλη, κλασικά. Επίσης, όταν ο Ξανθόπουλος θα λέει να έχει έτοιμη, όταν βγω από τη φυλακή, βάλε ένα τέταρτο τιμόνι, ένα πέμπτο, τον καμένο να λέει στα 4, το Μοσκοβιτσί, ξέρεις εσύ πώς θα μαγειρέψει. Μια χαρά, τολμαδικά. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Συγχώρεσαι με, θα μπορέσει να με συγχωρέσει ποτέ στη ζωή. Για ποιο πράγμα, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Να. Που δεν κρατήθηκα και έκλαψα. Ενώ θα έπρεπε να σου δίνω κουράγιο, αγάπη μου. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Περικοπές μισθών και συντάξεων. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στα 4. Στα αγάπη μου. Φίλησε μου την κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους νόμους του μνημονίου. Εγώ κλαίω. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ο κύριος Βυσδέκης. Όχι, Νίκος Κέτο. Θα ήθελα να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για το καλώς ήρθε το δολάριο. Και θα ήθελα μια χάρη. Λέει παρακάτω φέρμας να μας βοηθήσετε κύριε καθηγητά με την αγγλική που δεν γνωρίζουμε. Τι το ηθικότερο. Και ένωσέ το με το φλαμπουράρι που κάνει πολέμους η Αμερική και με τον Τζίπρα. Ό,τι είναι δαιμονικό είναι για καλό. Ευχαριστώ. Διαβολικό, ναι. Okay. Δέχεστε ότι η Αμερική είναι μια μπυραλιστική δύναμη, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι. Κάνει πολέμους. Άντε, μπράβο. Ορίστε, όχι. Κάνει πολέμους. Άλλο ρωτάω. Δέχεστε, γιατί από το λεξιλόγιο έχετε βγάλει λέξεις εσείς. Είστε διπλωματούχος της Αγγλικής. Δέχεστε, ναι, έχω δίκιο. Δέχεστε ότι είναι μια υπεραλιστική δύναμη. Δύσκολη γλώσσα η ρημάδα. Λέω, κάνει πολέμους. Εγώ, άμα ακούω και τι μιλάνε, απορώ πώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Είστε διπλωματούχος της Αγγλικής. Πράγματι. Καθίστε. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Άντε, μπράβο. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να δουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Το σιγά μη φοβηθώ του Παύλου Φίσερ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάποιου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάποιου. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηρά τους, περιμένω και σιγάνει φοβηθώ. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάποιου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους, περιμένω και